aflofarm.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 listopada, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Putin wygra, jeżeli przestraszymy się jego gruźb, mówi premier Donald Tusk. Szef MON-u zapowiada zakup okrętów podwodnych. Na Zamku Królewskim w Warszawie rozpoczęły się 32. targi książki historycznej. Nie przestraszymy się gruźb Putina, będziemy wspierać Ukrainę, zapewniał premier Donald Tusk. Szef rządu był z wizytą w Szwecji, gdzie wziął udział w szczycie państw nordyckich i bałtyckich. Rozmawiał też w cztery oczy z premierem Szwecji Ulfem Kristerssonem. Donald Tusk był pytany o wypowiedź Władimira Putina, który straszył użyciem pocisków balistycznych Oriesznik. Przecież ta taktyka jest czytelna, powiedział premier. Dodawał, że jeżeli Unia Europejska i NATO przestraszą się tych gruźb, to Putin wygra. Przegrywa takie sytuacje ten, kto się boi. Więc trzeba bardzo wyraźne sygnały jako reakcja także naszych państw wysyłać bez chwili wahania. Nie przestraszymy się tego typu gruźb. Będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie tego potrzebowała, tak długo, jak będzie chciała naszej pomocy w tej konfrontacji. W drugim dniu wizyty premierzy Polski i Szwecji podpisali nowe porozumienie o strategicznym partnerstwie. Zakup okrętów podwodnych w programie Orka zapowiedział w Gdyni Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, minister obrony narodowej, wziął udział w uroczystościach z okazji święta marynarki wojennej. Podkreślił, że wyposażenie jej w nowoczesne okręty podwodne jest priorytetem. Znacząco zwiększy to potencjał militarny, a także pomoże w zabezpieczeniu szlaków żeglownych na Bałtyku. Kontrakt na dostawę okrętów chcemy podpisać w przyszłym roku, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz. Mamy już partnerów, którzy zgłosili swoją ofertę i w najbliższych tygodniach i miesiącach będziemy intensywnie pracować, żeby ostatecznie wyłonić tego, z którym w przyszłym roku podpiszemy kontrakt. A one są z różnych państw. Są ze Szwecji, są z Republiki Federalnej Niemiec i indywidualnie w połączeniu z Norwegią, z Francji, z Hiszpanii, dwie oferty z Korei. Zakup nowych okrętów podwodnych w programie Orka planowany jest już od 1997 roku. Jeżeli umowę uda się podpisać w przyszłym roku, pierwszy okręt do marynarki wojennej trafić powinien w 2032. W ponad 2000 sklepów w całej Polsce rusza świąteczna zbiórka żywności. Jutro i w sobotę do koszy z logo Banków Żywności będzie można wrzucać najpotrzebniejsze produkty spożywcze. Z kolei przedświąteczną akcję dystrybucji świec, wigilijne dzieło Pomoc Dzieciom, zaczyna Caritas Polska. W tym roku tych, do których trafi paczka z żywnością, może być więcej. Liczba osób w skrajnym ubóstwie, to dane GUS za ubiegły rok, wzrosła do 2,5 miliona. Szacuje się, że w samej Warszawie to jest około 32 tysiące osób i właśnie dla nich organizujemy tą zbiórkę. Mówi Agnieszka Deja, wiceprezes Banku Żywności SOS w Warszawie. Z kolei długofalowym projektem pomocowym jest akcja Caritas Polska, wigilijne dzieło pomocy dzieciom. Co roku dzięki tej akcji możemy wesprzeć kilkadziesiąt tysięcy dzieci. Podkreśla wicedyrektor Caritas Polska Małgorzata Jarosz-Jarszewska. Te i inne akcje można też wesprzeć nie wychodząc z domu, na przykład poprzez wpłaty internetowe. Karol Darmoros, Polskie Radio. 150 wydawnictw, dyskusje i spotkania z autorami. W Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie rozpoczęły się 32. targi książki historycznej. Do niedzieli można tam zapoznać się z najnowszymi publikacjami historycznymi. Przez cały dzień stoisko odwiedzają miłośnicy historii. Większość to stali bywalcy targów. Co roku tu przychodzimy. Od 5 lat chyba już tak tutaj razem. Na tą imprezę czekamy cały rok i ona jest zawsze udana. Zawsze wychodzimy z pełnymi torbami książek. To nie jest tylko książka historyczna. To jest książka społeczna, państwowa. Autobiografie są również. Historia to wszystko. Historia techniki, nie tylko wojny, ale również kulinaria, zwierzęta. Obok wydawców książki historycznej na targach można odwiedzić salon książki muzealnej oraz salon niezależnych wydawców i autorów białoruskich. Rząd Hiszpanii zatwierdził wprowadzenie 4-dniowego płatnego urlopu pogodowego. Pracownicy będą mogli skorzystać z tego rozwiązania w przypadku wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak niedawne powodzie w Walencji. Urlop będzie przysługiwał pracownikom, którzy nie mogą dotrzeć do miejsca pracy z powodu ekstremalnych warunków pogodowych, z możliwością jego przedłużenia do czasu ustąpienia skutków niekorzystnej pogody. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek pochmurny z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotny deszcz. 3 stopnie na Suwalszczyźnie, 5 w centrum i 7 nad morzem. Autopromocja.

ten rok jeszcze się nie zakończył. Jeszcze wszystko może się wydarzyć, ale coś tak czuję, że na moim podium albumów roku 2024 pojawi się to dzieło. No longer will we dream. A przekornie właśnie powiedziałbym, że ta muzyka pozwala na bardzo długie wycieczki w głąb siebie. No i pozwala zrobić sobie taki lekki detoks od pędzącego świata. Dead or Hearts. Panowie zaczynają drugą godzinę 461 wydania Off Control. Mateusz Tomaszuk przed mikrofonem, po drugiej stronie szyby Elżbieta Malinowska, która audycję realizuje. A ten głos znają Państwo? Your eyes and feel the light. Więc zamknij oczy i poczuj światło. Osobista wiadomość Shade do swojego syna. Szade, cudowny głos Szade powraca do nas po 6 latach nieobecności, a pani Anita chyba jako pierwsza odgadła, że to właśnie głos Szade. Do kanonu głosów nie tylko cudownych, ale i nietuzinkowych zaliczyłbym na pewno nasz Unbrushed. Teksty i śpiewała od kiedy tylko pamięta, ale tak naprawdę usłyszał o niej świat, kiedy zaczęła pojawiać się regularnie w Hard Rock Hotel w Las Vegas. Prosto z Finlandii, moje wielkie odkrycie tego tygodnia, czyli nasz Unbrushed. No a to już nasi starzy dobrzy znajomi z Melbourne. sobotę ich dźwięki będą rozbrzmiewać w warszawskich chmurach. Szaleńczo uzależniająca mieszanka postpunka, shoegaze'u i psychodeli. Tak o sobie mówią. A ja dodałbym jeszcze jedno bardzo ważne słowo. Mayflower Madame. Thank you. Trzeba zobaczyć to na własne oczy. To wielkie skupienie to Majorka, kiedy wchodzi w ten zupełnie inny świat i z zamkniętymi oczami gra na pianinie. To widać, to naprawdę widać nie tylko podczas koncertów na żywo, ale też podczas nagrań wideo zarejestrowanych chociażby podczas takiego Pathway to Paris Live at Le Trianon w Paryżu w roku 2015. Polecam sprawdzić po audycji oczywiście, no a teraz wyobraziłem sobie zupełnie inną konfigurację. Gdyby tak do Toma Yorka na jednej scenie dołączyła A.A. Williams... album dla każdego artysty jest bardzo często powodem do zmartwień, ale jak wspominała sama A.A. Williams, pojawia się wtedy z jednej strony ciężar oczekiwań, czuje się wtedy presję, czy drugi album dorówna temu pierwszemu, no ale chyba się udało. As the Moon Rests. Z tego dzisiaj albumu fragment czwarty, chociaż wszystkich jest 11, no i razem tworzą niczym dźwiękowe naczynia połączone. We left our homes, we've left behind for a battlefield with blood to fight. We used our hands, our weapons thrown, the smell of hate should never be known. We stormed the walls and claimed the ground, took a feast and laid us down in the sleepy night. The thunder roared, the rain it fell and washed our souls. Zapachniało folkiem, tajemnicze i zarazem chyba na pewno, tak, na pewno byłaby zadowolona. Ian MacDonald, czyli ceniona postać na scenie muzycznej z regionu Highland w Szkocji, dudniarz, flecista, no i przede wszystkim wirtuos muzyki folkowej. Battlefield, Blood to Fight. Niektórzy z Państwa trochę spóźnieni dołączyli do odsłuchów, niektórzy z Państwa spóźnieni również wpisują się na naszą tradycyjną listę obecności, którą można odnaleźć na trójkowym Facebooku, facebook.com/trójka. Można też napisać mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Pani Agnieszka się spóźniła. Oczywiście spóźnienie usprawiedliwiamy, ale ja tylko dodam, że kto miałby ochotę odsłuchać dzisiejszej i wcześniejszych audycji z listopada, to polecamy naszą stronę www.polskieradio.pl/trójka. Thank you. door to open. This path seems the blackest, but I guess it's the soonest. But there in the clearing, I know you'll be wearing your young aching smile, waving your hand. Can't go with my heart when I can't feel what's in it. I thought you'd come over, but for some reason you didn't. Glass on the pavement under my shoe. Without you is all my life amounts to. A final sleep, no words from my cutting mouth to your ear, or tired wicked pinches from my fingers to your bitter face that I can't heal. I know tomorrow you will be somewhere in London, living with someone. You got some kind of family there to turn to, and that's more than I could ever give you. A chance for calm, a hope for freedom, outlet from my cold solitary kingdom. By the forest of our spring stay, where you walked away and left a bleeding part of me empty and bothered, watching the water quiet in the corner numb and falling through. Without you, what does my life amount to? Thank you. szansa na spokój, to nadzieja na wolność, to ujście z mojego zimnego, samotnego królestwa przez las. Aż trudno uwierzyć, że to dźwięki z roku 93, ale pomyślałem sobie, że dzisiaj w takich okolicznościach pogodowych sprawdzą się idealnie. Red House Painters. No a na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, no właśnie, kącik orientalny. Doors of Hamdani. Elżbieta Malinowska i Mateusz Tomaszuk. Dobrej nocy. يلا تحب الصوم يلا تجيها العوافي كل يوم بيوم يلا تنام يلا تنام لا تبح لا طير الحمام روحي يا حمام لا تصدق بضحك عريما لا تنام ريما ريما الحين دقا شعرك أشقر ومنقا واللي حبك بيبوسك اللي بغضك شو بيترقى يا بياع العناب والعنابي قولوا لأمي قولوا لبي خطفوني الغجر من تحت خيمة مجدلي والتشتشي والتشتشي والخوخ تحت المشمشي وكل ما هب الهوى لقطف لا ريما مشمشي هاي هاي هاي لينا دستك لكنك عيرينا تنغسلت يا بريمة وننشرهن عالياسمينة Flew over the houses, clipped the buildings wet. Flew over the rooftops, this time it's goodbye.